أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. آج سے ہم اپنے پروگرام میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں گھریلو ٹوٹکے کے ذریعے آپ کو سستا علاج بتایا جائے گا، اور جو آپ کے گھر میں موجود چیزیں ہیں اس سے مبین ایسے ٹوٹکے ہوں گے جو آپ کے لیے سستے بھی رہیں گے اور آپ کے لیے خرچ بھی کم رہے گا، اور ایسی چیز جو کہ سستا علاج بھی ہے اور سستا سے سستا نسخہ بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ پروگرام کے دوران اس کے کلپس آپ دیکھیں گے، اور اس کو آپ فوری طور پہ نوٹ کر لیجئے گا. اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ہمیں نظر آئیں صحت مند، توانا اور خوش اور خرم. اس لیے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آج سے ہم رکھیں گے گھریلو ٹوٹکے. ناظرین، آج کا پروگرام حکمت اور صحت میں ہمارا موضوع ہے معدہ اور آنتوں کی بیماریاں. جیسے کہ معدے سے واضح ہے کہ معدے کی کئی بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں گیسٹرولوجسٹ بھی ہے، اور جس میں کئی ایسی بیماریاں آتی ہیں جس کو ہم انشاءاللہ ایک ایک ٹاپک کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آج جو ہم چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس میں ہم پیٹ کا جلنا یا پیٹ میں بہت زیادہ جلن کا ہونا، اور عمومی طور پہ اس کو گیسٹرولیجیا بھی کہا جاتا ہے، پیٹ کا جلنا بھی کہا جاتا ہے. یہ عموماً کئی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ چوزی ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور ان کو کوڑی کے درد کا، جسے ہم کہیں معدے کے منہ کے اوپر جو ہے ورم سا ہو جاتا ہے، درد سا ہو جاتا ہے، اور اتنا شدید پین ہوتا ہے کہ مریض برداشت نہیں کرتا، پورے پیٹ میں ایک نفق سا، قراقم سا، ایک کریمپ سے اٹھتے ہیں، اور بہت شدید قسم کی جلن ہوتی ہے. اس کو ہم معدے کے السر سے بالکل علیحدہ رکھیں گے کہ یہ جو ہے صرف جلن ہوتی ہے، اور یہ بعض دفعہ قبض کی دوائیں کھانے سے اور ایسی دوائیں کہ جن سے گیسٹرک کم ہو جائے ان سے بھی یہ جلن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے لیے عموماً وہ لوگ جن کو یہ جلن زیادہ رہتی ہے، وہ رات کو اگر ان کا قبض ٹوٹ جائے تو ان کی یہ تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں جو ایک نسخہ ہے وہ بھی آپ لکھ لیجئے، جس میں چھوٹی الائچی کے دانے آپ کو 20 گرام لینے ہیں، اس میں سونٹ 10 گرام لینی ہے، اس میں دال چینی جو ہے 10 گرام لینی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں کالا زیرہ جو ہے صرف 2 گرام، یعنی کہ بہت کم لینا ہے، اور اسی طریقے سے 1 گرام اس میں لونگ لینی ہے. یہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، چھوٹی الائچی 20 گرام، سونٹ 10 گرام، دال چینی 10 گرام، اور اسی طریقے سے زیرہ سیاہ 2 گرام، اور لونگ جو ہے وہ 1 گرام. اس طریقے سے ان پانچوں چیزوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے، اور پیس کر رکھیے. اگر اس میں ذرا سی تیزی آپ کو لگے تو اس میں پھٹکری ڈال کے اس کو سنبھال کے کسی شیشی کی بوٹل کے اندر رکھیں، اور اسے استعمال کرنے سے جلن بہت بہتر ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں کئی اور بھی چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر چھوٹی الائچی گھر پہ نہیں ہے تو گرم مسالے میں بڑی الائچی بھی ہوتی ہے، تو وہ اس سلسلے میں کافی معاون ثابت ہوتی ہے. اسی طریقے سے شربت میں گلاب کا شربت اس سلسلے میں بہت عمدہ ہوتا ہے کہ آپ اگر دن میں، چونکہ آج کل گرمی بھی ہے، دن میں 2 یا 3 دفعے جو ہے سفید گلاب کا جو شربت ہوتا ہے، یا لال گلاب کا شربت، جو دیسی گلاب ہیں ان کا شربت بنایا جائے، اور وہ اگر پیا جائے تو یہ بھی جلن کے لیے بہت عمدہ ہے. اس سلسلے میں کھیرا بھی بہت عمدہ چیز ہے، کہ کھیرے کا استعمال، کھیرے کی دہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ رائتہ بنا لیں تو یہ بھی بہت عمدہ رہتا ہے. عموماً اس کی وجوہات میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ نازک اندام لوگ، ان کو بھی یہ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو مسلسل مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ رات کو کھانا دیر سے کھاتے ہیں. اور عموماً جو آج کل ہمارے پاس سلسلہ تقریبات کا ہے، کہ تقریبات میں راتوں کو دیر سے کھانا کھایا جاتا ہے، تو یہ بھی ان بیماریوں کی وجوہات میں سے ایک بڑی اور ایک اہم وجہ ہوتی ہے. उसूली तौर पे मेदे को सही रखने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को अगर लेकर चला जाए कि आप जो भी खाना खा रहे हैं और उसके तीन हिस्से कर रहे हैं कि एक आप जो रोटी खा रहे हैं, सालन खा रहे हैं, उसका एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा पानी के लिए रखा जाए और एक हिस्सा जो है हवा के लिए रखा जाए, तो ये उसूल अगर हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगियों से बीमारियां ख़त्म हो जाएँ। ज़्यादातर बीमारियों की जो जड़ होती है वो पेट होता है या फिर कब्ज़ होता है, यानी कि उम्मुल अमराज हमेशा याद रखिए कि जो हकीम होगा, तबीब होगा, वो पेट ही को लेगा। इस सिलसिले में एक और नुस्खा है कि जैसे मैंने कहा कि कब्ज़ कुशा की दवाएं भी ये ली जाएँ, तो इस सिलसिले में सना मक्खी बहुत उम्दा चीज़ है कि सना मक्खी अगर 10 ग्राम ले ली जाए, गुलाब के दो फूल ले ली जाएँ और इसको आप सूखे गुलाब लेके और उसको पीस लीजिए और तकरीबन इसको आप 100 ग्राम के करीब पीस लीजिए और 5 ग्राम एक वक्त की खुराक रात को सोने से पहले अगर आप नीम गर्म पानी से ले लें तो ये आपके कब्ज़ के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। जो मैंने चूरन का नुस्खा बताया वो नफ़ के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, और अगर ये भी ना मिल सके तो सफ़ेद ज़ीरा बहुत उम्दा चीज़ है कि सफ़ेद ज़ीरे को हल्का से भून लिया जाए और भूनने के बाद जो है इसे आप अपने पास महफूज रखें और ये खाना खाने के बाद थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा अगर चबा लें तो ये बहुत उम्दा रहता है कि इससे आपके जो है नफ़ वाला मामला बेहतर हो जाते हैं। इस सिलसिले में कहवा भी बहुत उम्दा है, जो कि अमूमन आप कहवे के तौर पे ले सकते हैं, उसमें भी छोटी इलायची एक अदद है, इसमें सौंफ एक चाय का चमचा है और इसी तरीके से इसमें पुदीना जो है इसकी कुछ पत्तियां हैं, और अगर पाकिस्तानी ग्रीन टी आपको मिल जाती है तो वो ग्रीन टी एक चुटकी इसमें डाल दीजिए और ये एक कप रात के वक्त जो है वो खाना खाने के बाद लिया जाए। ग्रीन टी के लिए अगर उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, जिस्म में खुश्की ना हो, हाथों में खुश्की ना हो, तो सुबह से लेके रात तक जो ग्रीन टी जो मैंने ये बताया जो कि हाजमे के लिए भी बेहतर है, पेट कम करने के लिए भी बेहतर है, तो इसको रात को एक वक्त लिया जाए, यानी कि खाना खाने के बाद इसको ले लिया जाए और उसके थोड़ी देर बाद जो है आप बिस्तर पर चले जाएँ। लेकिन पूरा दिन जो लोग बस ग्रीन टी का ही लिए रहते हैं पूरा दिन, में बाज़ मैंने सुना कि 6-6 कप ले लेते हैं, बाज़ लोग 3 कप पीते हैं, तो ग्रीन टी का ज़्यादा पीना नुकसानदेह होता हैगा, पेट में खुश्की ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई कि एक छोटी इलायची और पुदीना और सौंफ के साथ फिर जो है वो ग्रीन टी जो लोकल हमारी देसी ग्रीन टी है वो अगर ले ली जाए तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसी तरीके से कब्ज़ के बारे में जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चों के साथ अमूमन काफ़ी मसला रहता है, इस सिलसिले में कई चीज़ें हैं कि आप उनको बच्चों को दें, लेकिन इंजीर और गुलाब का फूल बहुत उम्दा है कि अगर आप छोटे बच्चे हैं 2 साल 2.5 साल तक के बच्चे से ही आप उसको दे सकते हैं, उसकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसमें आप 2 इंजीर ले लें और तो एक अदद गुलाब का फूल ले लें, इसे जो है आप पानी में उबाल के और बच्चे को उसका पेस्ट खिलाइए, तो इससे आप देखेंगे कि इससे आप देखेंगे फाइबर्स भी जिस्म के अंदर पहुंचते हैं। इंजीर का भी खासा ये है कि ये ख़ास तौर पे कब्ज़ की बहुत उम्दा दवा है और बवासीर के लिए बहुत उम्दा दवा है, तो अगर बच्चों को दी जाए तो इससे क़ुव्वत भी रहती है, ताकत भी रहती है और उनका पेट का निज़ाम जब बेहतर होता है तो फिर आप देखिए कि वो कई अमराज जो हैं उसे बेहतर हो जाते हैं, उससे शिफा मिल जाती है। ख़ास तौर पे दीदानुल अतफाल जो होता है, यानी कि छोटे बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, कद्दू दाने हो जाते हैं, वो उसका भी इलाज अगर किया जाए कि बाहु बड़ंग ले ली जाए, 1 ग्राम ले ली जाए, इसी के अंदर इंजीर की में अगर बाहु बड़ंग जो है वो 1 ग्राम के करीब डाल दी जाए और बच्चे को चीनी के साथ अगर वो दी जाए तो उससे पेट के कीड़े भी जो है वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कीड़े के लिए बच्चों का जो इलाज है वो ये है कि एक मखसूस टाइम कर लें, बड़े बच्चे भी ले सकते हैं 12 साल तक के बच्चे, कि आप 2 टेबल स्पून गुरा हुआ खोपरा ले लीजिए और इसको आप एक वक्त रखना है कि आपने पहले दिन जो है आपने सिर्फ जो है खोपरे के 2 चमचे चाय के 2 चमचे ले लीजिए और इसमें चीनी के 2 चमचे, दोनों को बाहम मिला के एक दिन 10 बजे रात को ले लें, दूसरे दिन 10 बजे ले लें और तीसरे दिन जो है आप यही खोपरा चीनी इसके साथ जो है वो तकरीबन 1 प्यारी दूध पिला दीजिए, तो इससे जो है जो छोटे चुनचुने या राउंड वॉर्म्स जो भी होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं और बच्चे को इन चीज़ों से निजात मिल जाती है। तो नाज़रीन इस पर मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالرز ہیں, پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب, عائشہ بس کر رہی ہوں کراچی سے. جی عائشہ فرمائیے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے, میرے چہرے پر نا براؤن تل بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک, بہت زیادہ ہو رہا ہے اور نا بلیک ہو جاتے ہیں تھوڑے دن بعد. ٹھیک, اور جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں دھوپ میں جانے سے ہوتے ہیں, لیکن میں تو دھوپ میں اتنا جاتی بھی نہیں ہوں, حجاب لیتی ہوں. اور مجھے دوسرا آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ نے ندا یاسر کی شو. ٹھیک ہے جناب, آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. اس میں دیکھیے, عائشہ صاحبہ نے سوال کیا ہم سے. اس میں ہوتا یہ کہ لپٹس جسم کے اندر جب بڑھنے لگتے ہیں اور جسم کے اندر چکنائی کی مقدار زیادہ ہونے لگتی ہے, تو عموماً یہ وارٹس جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ براؤن کلر کے بھی ہوتے ہیں, بعض کے لال رنگ کے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں تو سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ ہر بہڑا آملہ تین چیزیں جو ہیں ہم وزن لے لیجیے اور اس کو پسوا لیجیے, اور پسوا کے جو ہے اس کو صبح 5 گرام شام 5 گرام لیجیے. اور اگر ایسی جگہ پر تیل لیں کہ جہاں پہ کوئی ایسا خدشہ نہ ہو کہ وہ جل جائیں, تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے, پان کا چونا لے لینا ہے اور چونا جو ہے اس میں کھانے کا سوڈا تھوڑا سا ملا کے ماچس کی تیلی سے ٹپ سا بنا کے اس جگہ پہ اس طریقے سے لگا دیجئے, تو وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 3-4 ہفتے کے اندر اگر آپ اس کو روزانہ یا 1-2 دن بعد چونا اور سوڈا لگائیں گے تو اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور عموماً اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ چکنی چیزوں کی بھی اگر آپ پرہیز کریں تو اچھا رہے گا. ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں اسکول میں اسٹاف بول رہی ہوں شکر گاڑ سے. کہاں سے بول رہی ہیں؟ شکر گاڑ سے. ٹھیک ہے فرمائیے. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کو نا بار بار بخار ہو جاتا ہے, اور بخار اتر بھی جاتا ہے اس کو, ویک نیک پتا نہیں اس طرح سے وہ کچھ رہتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کوشچن کیا تھا, آپ نے مجھے آنسر نہیں دیا تھا. اس کو بار بار بخار ہو جاتا ہے اس طرح, اس وجہ سے پتا نہیں کہ ٹیسٹ کروائے وہ ٹھیک ہے, لیکن پتا نہیں بخار ہوتا ہے, گلا خراب ہو جاتا ہے, ناک بند ہو جاتی ہے. پلیز تھوڑا سا تفصیل سے کچھ بتا دیں اس کے بارے میں. عمر کتنی ہے اس کی؟ 3.5 سال 4 سال ہو رہی ہے. 4 سال ہے, چلیں ٹھیک. وہ ایک مہینہ ٹھیک رہے گا بخار ہوتا ہے, ایک مہینہ ٹھیک رہے گا پھر بہتر ہوتی ہے طبیعت اس کی, لیکن پھر بخار ہوتا ہے, پھر وہ 2 قدم پھر پیچھے آ جائے گا, کمزور ہو جاتا ہے. پتا نہیں کیا اس طرح سے ہو رہا ہے اس کو. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب سے پہلے ٹی وی کی آواز بند کیجیے, ہمیں آواز نہیں آ پا رہی. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک کال کی تھی, میرے گھٹنا میں درد بہت تھا. نام بتائیے. کولیسٹرول بہت زیادہ. اچھا ٹھیک ہے جناب, ہمارے پاس ایک اور کالر ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں محمد حسین بات رہا ہوں راول پنڈی سے. جی فرمائیے محمد حسین صاحب. سر مجھے سر تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں سر, یہ موشن لگے ہیں سر, اس کا کوئی علاج نہیں ہے سر. اچھا موشن کتنے دن بھر میں کتنے ہو جاتے ہیں؟ یہ موشن بھی ہے سر, کمزوری بھی بہت ہے سر. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں آپ سے جواب عرض کرتا ہوں. محمد حسین صاحب ہمارے پاس تھے. مظفر گڑھ سے بچے, ایک 4 سال کا بچہ, ان کی والدہ نے سوال ہم سے کیا. ان کو بخار بہت رہتا ہے اور عمر انہوں نے بتائی, 4 سال کا بچہ ہے. اس میں دیکھیے مختلف چیزیں ہیں, آپ بازار سے بھی اس میں لے سکتی ہیں چیزیں, لیکن جو سورن جان جو ہے اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے. اس بچہ ہے میرے خیال سے کڑوی بہت ہے, تو آپ اس کو یہ کیجئے کہ بازار سے جو ہے آپ کوئی بھی سیرپ لے کے اور اس کو یہ صبح شام 1-1 چمچہ دیں, اور اس کے سر پہ اور اس کے پاؤں پہ نمک ڈال کے جو ہے وہ پٹیاں رکھیے. اس کی جو پٹیاں اگر آپ رکھیں گی تو, میں اصل میں بچہ ہے اس لیے میں تھوڑا سا ہچکچا رہا ہوں کہ کوئی ایسی دوا غلط نہ ہو جائے, میں آپ کو دوا بتاؤں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ بازار کے बुखार के शरबत उनको दीजिए, और इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया ये पट्टियाँ रखिए नमक की ठंडे पानी के साथ, तो इससे बुखार, और अमूमन इस मौसम में जब गर्मी बहुत तेज़ होती है तो इसमें भी अमूमन जो है गर्मी का बुखार भी हो जाता है, सर में दर्द भी हो जाता है, तो उसका इलाज यही है कि उसको जो है ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाएँ या उनके ऊपर ठंडे पानी का छींटा दिया जाए, ये बहुत उम्दा रहता है। और इसके अलावा करीबी तबीब से या डॉक्टर से जो है आप रुजू रखिए, ज़्यादा बेहतर। हमारे पास एक और कॉल इन्होंने की, जिन्होंने बताया कि घुटने के दर्द है, घुटने के दर्द के कई दवाएं हैं, कई दफ़ा मैं बताता हूं कि घुटने के दर्द में आप लिए, लेकिन ये कि भिंडी इस सिलसिले में बहुत उम्दा है कि भिंडी 4 अदद रात को भिगा के सुबह इसका लेस जो है आप जिस तरीके से डीडॉक्स वाटर बनता है इसी तरीके से भिंडी डाल दीजिए, अरवी डाल दीजिए, और उसमें पानी में कम से कम 10 घंटे रखिए और सुबह उसको छान के उसका पानी पीजिए। अलसी और मेथी दाना हम वज़न ले लीजिए और इसको जो है सुबह शाम 5-5 ग्राम लीजिए, इससे घुटने का दर्द कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, मैंने पूछना है कि मेरी अम्मी को ना शुगर है, ठीक है, तो उनके पाँव बड़े जलते हैं और बड़ी वो वीक हो गई है ना, पाँव जलते हैं, मेडिसिन भी लेती हैं लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें थोड़ा एलर्जी का भी मसला हो जाता है, हारिश वगैरह का ना, और मेदे का भी ऐसा है। नाम बताइए, कहाँ से बोल रही है? मैं सुमेरा बोल रही हूँ साहिवाल से। ठीक है सुमेरा साहिब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। साहिवाल से आप बोल रही हैं। मोहम्मद हुसैन साहब ने बताया कि रावलपिंडी से आपकी कॉल थी कि पेट बहुत ख़राब रहता है, वो काफ़ी पुराना चूँकि आपका ये हो गया है, तो इसमें आपने यही करना है, सगवोल साबित आप लेने कम से कम 1 चाय का चमचा तुख्म कनोचा जो है वो 1 चाय का चमचा ले लीजिए, और इसी तरीके से तुख्म रेहान जिसे हम तुख्म बालंगा कहते हैं ये आप 1 चाय का चमचा ले लीजिए, और रेशे खुतमी के नाम से बूटी सी होगी, इतने बड़े बड़े टुकड़े होंगे ये तकरीबन, आप इसको भी आप समझ लें कि 1 चाय के चमचे में जितना आ जाए वो लेके, और इन सब को 1/2 ग्लास पानी में रखिए, आप देखेंगे कि इसमें लुआब बन जाएगा। अब ये लुआब जो है ना आप इसको सुबह शाम दिन में 2 मरतबा 1/2 ग्लास के करीब इसको छान के तुख्मे कनोचा तुख्मे रेहान साबित सगोल और रेशे खुतमी, तो ये आप लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। हम आप एक कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हकीम साहब रावलपिंडी से सुमेरा बात कर रही हूँ। हाँ सुमेरा, अभी आपसे बात हो रही थी? नहीं नहीं, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। अच्छा, वो साहिवाल था। अच्छा आप बताइए सुमेरा। हकीम साहब, मेरा बेटे को जब वो 1 साल का था उसे झटकों से बुखार हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि उसे 6-7 साल तक ये मसला रहेगा, उसको ये 6-7 साल तक मसला रहा, उसको झटकों से बुखार होता रहा, लेकिन जब वो 8 साल का हुआ है तो फिर उसको चक्कर आते रहे, अब 8 साल से लेकर आज वो 17 साल का हो गया, 8 साल से लेकर 17 साल तक उसको मजीद चक्कर ही आ रही हैं, मैंने उसके सारे टेस्ट करवाए, डॉक्टर कह रहे हैं अब ये जो इसके झटकों वाला मसला था ये एपिलेप्सी में डिवेलप हो गया, अब ये एपिलेप्सी का पेशेंट है तो इसको एपिलेप्सी में सिर्फ चक्कर ही आते हैं, और चक्कर इसको सारा दिन हल्के हल्के चक्कर आते रहते हैं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दफा इसको स्वेट किस्म के जो चक्कर आते हैं उसमें इसको ये होता है कि ये सारा जिस्म इसका वो पसीने से भर जाता है, ये उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, इवन केवल सर को हाथ में नहीं लगा सकता, इसको बहुत शदीद किस्म के चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है साथ इसके। ठीक है, अल्लाह ताला सेहत दे, आपको उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। आप एक और कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी का की आवाज बंद कीजिए। वो कह रही टीवी का आवाज। जी जी, कौन साहिबा कहाँ से बोल रही? जी जी, मैं इस्लामाबाद से हूँ, सर क्या सूट हो जाता है वो पूछ रहा। जी क्या हो जाता है? हेलो। जी जी सवाल कीजिए। सवाल ये है ना सर, जो है ना जरा थोड़ी बात में दिमाग थक जाता है, सुन सा जैसे हो जाता है, पता नहीं ये मसला है। अच्छा उम्र कितनी है? मेरी 52 शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं नहीं शुगर तो नहीं है, बस खाली सिर्फ दिमाग आपका सुन रहता है। हाँ किसी थक जाता है जैसे थोड़ी सी बात करूँ ना। चलें ठीक है जनाब। हाँ पर एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? मैं मोहम्मद इब्रार बात कर रहा हूँ कोयटा से। मैं कद के बारे में पूछना था। जी फरमाइए, सवाल कीजिए। 17 साल हमारे जो है ना कद रुका हुआ है। उम्र कितनी है? 17 साल, 17 ईयर। चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। सुमेरा साहिबा साहिवाल से इन्होंने बताया कि शुगर का मसला है, मैदे में बोझ रहता है। आप मेथी दाना 25 ग्राम ले लीजिए और दालचीनी जो है 5 ग्राम, इन दोनों को एक कप पानी में डाल के रात भर रख दीजिए और सुबह के वक्त जो है इसे निथार के जो है आप इसे खा भी लें और इसका पानी भी पी लीजिए। तो ये आप कीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपके मैदे का भी मसला है तो आप सौंफ जो है तकरीबन 1 चाय का चमचा इसमें डाल दीजिए, वो भी इससे आप देखेंगे कि अगर आप खा लेंगे सुबह, अगर नहीं खा सकते इन तीनों का पानी निथार के पी लें, इससे भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शिफा हो जाएगी। दूसरा हमारे पास एक और सुमेरा साहिबा हैं जो कि पिंडी से हैं। इन्होंने बच्चे के मुतालिक बताया, काफ़ी लंबी इन्होंने बात की थी कि वो एपिलेप्सी पे 18 साल में आ गया है और उसकी जो निशानियाँ हैं वो तो आपने नहीं बताई। बहरहाल इनको आप खमीर गाजबान ऊद सलेब वाला, यानी कि ये जड़ी बूटी का नाम है, या तो ऊद सलेब और इसको आप बाज़ार से छोटी चंदन और ऊद सलेब आप मंगवा लीजिए 50-50 ग्राम, और इसमें तकरीबन 200 ग्राम जो है आप मिश्री मिला दें। 200 ग्राम मिश्री में जो है 50-50 ग्राम छोटी चंदन और जिसे असरोल भी हम कहते हैं और ऊद सलेब वाला, ऐसे मिला लीजिए और दो दो चुटकी जो है ये जब दवा तैयार हो जाए तो इसको देना शुरू कीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। इस्लामाबाद से हमारे पास इन्होंने बताया कि दिमाग हमारा बड़ा कमज़ोर रहता है, इस सिलसिले में यही है कि आप इसमें दखनी मिर्च जो होती है, दखनी मिर्च आप ले लें तकरीबन 100 ग्राम बरहमी बूटी ले लें, 100 ग्राम काली मिर्ची ले लें 25 ग्राम, इन सब को अच्छी तरीके से पीस लीजिए और दो चुटकी शाम को और दो चुटकी जो है सुबह नहार मुँह, दोनों वक्त जो है दो दो मुनक्के के साथ जो है आप ले लें तो आप देखेंगे इससे बेहतरी आएगी। अगर इसमें आपको मुश्किल है मिलने में तो इसमें आप ये करें कि 5 अदद बादाम, 5 अदद मुनक्का और 5 अदद दखनी मिर्च, ये 3 चीज़ें जो है इसकी पुड़िया बना लीजिए। रोज़ाना सुबह नहार मुँह इसको खाना यानी कि नाश्ते से पहले लीजिए तो इससे आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। इसमें आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि 5 बादाम, 5 मुनक्का और 5 अदद दखनी मिर्च। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? हाँ जी सर, कश्मीर से बात कर, मुजफ्फराबाद से। जी सर। जी हाजी साहब। हाँ जी सर, ये मतलब अली रजा बहुत ज्यादा है कि जिसम में दर्द होती है और मैं बैठता हूँ खड़ा होता हूँ बोर्डों में, ये हड्डियों में, घुटनों में पटाखों की आवाज मतलब बहुत ज्यादा आती है बैठने की। शुगर तो नहीं है आपको? कभी चेक नहीं कराया, टेस्ट वगैरह नहीं कराया, 26 साल एज है। उम्र कितनी? 30 साल है। चले ठीक है जनाब। आप एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं विकी सैफुल बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। जी फरमाइए सर। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था कि माशाल्लाह से 5 साल का हो गया है और लेकिन ना उसकी हाइट बढ़ रही है और ना ही वो पानी तौर पर उसका ग्रोथ हो रही है, वैसे ही कमजोर भी बहुत है और हाइट भी नहीं बढ़ रही, ऐसे लगता है जैसे 2.5 साल का है। चलिए ठीक है, एक और हम आपका कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, समीरा। जी फरमाइए डॉक्टर साहब। मेरी आंतें मैं बिल्कुल काम नहीं कर रही है, मैंने डॉक्टर को दिखाया था। जी जी। और उस मेदे पे भी बहुत तकलीफ रहती है मेरे, और ऐसा लगता है सुइयों की तरह से चुभ रहा है, और मैंने बहुत दवाएं मेडिसिन खा ली, मुझे बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है। अच्छा, मेरे प्रोग्राम रात को 1 बजे रिपीट होगा, इसके पहले सेगमेंट में आज हमारा टॉपिक भी यही है कि मेदे का जलना, पेट के अंदर जो तमाम जो आप चीज़ें बता रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी बारी आने पे आपको मैं बता दूंगा। आपकी कॉल का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास जो कॉलर थे उसमें मोहम्मद अब्रार साहब 17 साल के हैं, और इसमें अमूमन दो चीज़ें इन्होंने जो सवाल किया कद के बारे में, अमूमन 21 और 22 साल में कद जो है वो उससे पहले इलाज किया जाए तो बढ़ जाता है। इसमें जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आप हब्बुल रिशाद ले लीजिए 100 ग्राम, और इसमें तकरीबन 15 ग्राम जो है आप मस्तगी रूमी मिला लीजिए, अच्छी तरह पीस लीजिए दोनों को, एक चाय का चम्मच सुबह एक चाय का चम्मच शाम को मिल आप इसको लीजिए। और अगर सिंगाड़ा खुश आपको मिल जाता है तो इसमें आप सिंगाड़ा खुश भी जो है 100 ग्राम मिला के दोनों को लीजिए। सिंगाड़ा खुश की जो एहतियात होती है वो ये होती है कि इसमें कीड़ा लग जाता है, तो एहतियात से लीजिए, और इसे सुबह शाम एक एक चम्मच लीजिए। मसूर की लाल दाल का आप जो है शोरबा या उसका सूप बना के सुबह शाम एक एक चम्मच 3 महीने तक लीजिए, आपका कद इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू मैदा और आंतों की बीमारियां हैं, और इस सिलसिले में हमारे पास जो एक सवाल सुमेरा साहिबा हैं कराची से, और इन्होंने भी हम इसी के मुतालिक सवाल किया, और मैंने चूँकि प्रोग्राम के शुरू में एक नुस्खा भी दिया था तो उसमें आप इसमें इसको इस्तेमाल कर लीजिए। छोटी इलायची के दाने 20 ग्राम ले लीजिए, सौंठ 10 ग्राम ले लीजिए, दालचीनी 10 ग्राम, लौंग जो है इसमें आपको लेना है 2 ग्राम, और ज़ीरा सिया 1 ग्राम। दोबारा बता देता हूँ, छोटी इलायची का दाना 20 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, लौंग जो है 2 ग्राम, और ज़ीरा सिया 1 ग्राम। इन सब को पीस लीजिए, और तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है आप लीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आपको आ जाएगी। और इसी तरीके से खीरा जो है इसको पानी में डाल के इसका जूस बना के, या खीरा या फिर दही का जो रायता होता है इसका इस्तेमाल आप कीजिए, इससे आपको काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ये कराची से सुमेरा साहब, मिसेस फैसल मिसेस कोई थी फैसलाबाद से, इन्होंने इनका जो बेटा बड़ा कमज़ोर है, देखें इनको आप फौरी तौर पे कमज़ोरी के लिए जो बच्चे छोटे होते हैं बिल्कुल मेरा आजमाया हुआ, मैं खासे लोगों को ये देता हूँ, उसमें ये सिंपल सा मूंगफली ले लीजिए। मूंगफली लेके और उसको तवे में हल्का सा जो उसके बीज जो है वो उसको अच्छी तरह से भून ले, उसके ब्राउन छिलके जो है हटा दीजिए, और उसके बाद वो तकरीबन 50 ग्राम मूंगफलियाँ जो है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से या तो सुरवाई कर लें अगर आपके पास वो डंडे वाला जो होता है वो, या फिर ग्राइंडर की मशीन में उसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लीजिए, और उसके बाद उसमें मज़ीद 1 लीटर पानी मिला दीजिए। ये मूंगफली का दूध बन गया, ये अपने बच्चे को जो है पूरे दिन में वो पिलाइए थोड़ा थोड़ा करके, और इसी तरीके से अरारोट और सागुदाना इन दोनों को मिला के जो है बाहम मिला के इसका आप दूध में कस्टर्ड बनाइए, ये बहुत उम्दा चीज़ है। शक्करकंदी आजकल आ रही है, शक्करकंदी का इस्तेमाल उसका हलवे की सूरत में या किसी भी अंदाज से उस बच्चे को शक्करकंदी और चावल की खीर जो है इसका इस्तेमाल करेंगी तो बच्चा इंशाल्लाह सेहतमंद और तवाना हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारा ये प्रोग्राम जो है रात को 1 बजे रिपीट होता है, और इसी तरीके से फेसबुक पर भी आप ARYQ TV के नाम से जो जा सकते हैं, और इसी तरीके से इसमें आप अगर वेबसाइट में भी जाना चाहें तो वेब के अंदर भी हमारा प्रोग्राम जो है वो आप देख सकते हैं। और इसमें जो अहम बात है वो ये कि जो भी आपके सवालात हैं अगर आप नहीं कर पाए या आपकी कॉल नहीं मिली तो आप फिर इसको हमारे फेसबुक में या फिर हमारी वेबसाइट में जो है आप इसको सवाल आप भेज सकते हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि पट्टी जो चलती है उसमें लगा के आपको उसका जवाब भी दे देंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं सर मिसेस अकमल रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए सर। मेरे हस्बैंड हैं, उनको शुगर भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन उनका मेन मसला है कि उनकी खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अच्छा। 52 इयर्स है उनकी एज, और सर उनका वेट 132 है। 132 केजी? जी सर। ओह माय गॉड। तो सर उनके खून में ऑक्सीजन की कमी है जिसकी वजह से उनके गनूदगी बहुत होती है, बैठे बैठे वो सो जाते हैं। ठीक है, आज हमने आपको जो मुख्तसर टोटके का जो एक प्रोग्राम में देखिएगा, इसमें वज़न कम करने का हमने एक आसान घरेलू नुस्खा बताया है, वो आप देखिएगा, वो कर लीजिए। इनका वेट कम से कम 90 करवाइए। अच्छा सर, तो वज़न कम कीजिए, और जाहिर बात है ऑक्सीजन जब ही अच्छी होगी कि जब वज़न कम होगा, और आप पहाड़ी इलाके में तो कहीं नहीं रहते? नहीं सर, पहले रहते थे सर सवात में। अच्छा, अब हम लोग शिफ्ट हो गए हैं पिंडी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कोशिश कीजिए कि वॉक वगैरह ज़्यादा करें, सुबह की मॉर्निंग वॉक करें, शाम को जो है इवनिंग वॉक करें, तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है शुगर का, उसका बीपी का मैं जवाब देता हूँ आपका कॉल का। बहुत शुक्रिया, मिसिज अकमल थी रावलपिंडी से। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, सवाल कीजिए भाई। टीवी का Hello? टीवी की आवाज़ भी कम कीजिए, और आप सवाल तो कीजिए। अकीम साहब, मंजूर बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी फरमाइए। सर मेरा मसला ये है कि मुझे हेपेटाइटिस सी है, ठीक, शुगर भी है, और बीपी भी है, ए एल टी 90 है, वन है। आप उम्र बताइए, आपकी आवाज़ हमारे पास पूरी नहीं आ पा रही है, अपनी उम्र बताइए। 68 ईयर। 68, ओके जी। हम आप एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब? खालिद मसूद अटक से बोल रहा हूँ। जी खालिद साहब, मुझे शुगर भी है, मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, और मुझे कब्ज रहती है ज्यादा, पेट का मसला है ना। अच्छा, इसके अच्छा। लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बता दे जो मैं लेता रहूँ ना, ठीक, इसके साथ पहल पहल हो जाती है, मतलब बवासीर का मसला भी शुरू हो जाता है। अच्छा, ज्यादा कब्ज हो तो नॉर्मल नहीं होता, इसके लिए मुझे। ठीक है जनाब, मैं आपको बताते हैं, आपके कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज काफ़ी सवालात, चौथा सवाल है मेरे पास, एक नुस्खा बड़ी गौर के साथ आप इसको लिख लीजिए, और उसमें जो सबसे पहली चीज़ है पनीर बूटी है, चरायता नेपाली है, नीम की पत्तियां हैं, और गुड़मार बूटी, और उसके बाद जामुन की गुठलियाँ। दोबारा बता देता हूँ, पनीर बूटी, चरायता नेपाली, जामुन की गुठलियाँ, नीम के पत्ते, और गुड़मार बूटी, ये पांच चीज़ें हो गई। इन पांच चीज़ों को आप अच्छी तरीके से 100-100 ग्राम यानी हम वज़न ले लीजिए, जितना भी आपको लेना है इसे हम वज़न ले लें, और हम वज़न लेने के बाद जो है इसको एक चाय का चमचा सुबह, एक चाय का चमचा शाम, बिल्कुल कड़वा होगा लेकिन ये आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर के लिए आपको एक नुस्खा और बता देता हूँ, जो ब्लड प्रेशर के तीन सवाल आते हैं उसमें ये है कि आपने छोटी चंदन आपको लेनी है 25 ग्राम, इसी तरीके से आपको धनिया जो है वो लेना है 100 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम। तीन चीज़ें हो गई, यानी कि सबसे पहले आपको उसमें छोटी चंदन 25 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, ये तीन चीज़ों को पीस लीजिए, 1/4 टीस्पून सुबह शाम लीजिए। आपका जैसा भी ब्लड प्रेशर आपका है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इससे कंट्रोल होगा, इससे कम होगा। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, ये लो ब्लड प्रेशर वाले जो है वो नहीं खा सकते। हमारे पास ये मिसेज अकमल ने जो सवाल किया था वेट के बारे में, तो मैंने उनको बता दिया, तो आप भी यही नुस्खा इस्तेमाल कीजिए अपने शौहर के लिए बीपी और शुगर के लिए। मंजूर साहब ने हेपेटाइटिस सी के बारे में बताया, इनकी उम्र तकरीबन 70 साल इन्होंने बताई, इस सिलसिले में अगर आपने इंजेक्शन वगैरह लगाया, चूँकि आपसे बात पूरी नहीं हो सकी। खालिद मसूद साहब अटक से, आपने भी हमसे शुगर के मुतालिक सवाल किया, तो जो मैंने एक नुस्खा बताया ये नुस्खा आप लोग बना लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल। देखिए शुगर, ये जिस तरीके से मेरा चश्मा है, ये चश्मा मेरा लग गया, ये जो लोग मीडिया में या कोई मोहल्ले में गलियों में डॉक्टर हकीम जो दावे करते हैं कि मेरी ये दवा बड़ी महंगी है इससे शुगर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। ये चश्मा आपका लग गया और ये चश्मा आपका लगा रहेगा पूरी ज़िंदगी तक, ये उसके नंबर ऊपर नीचे होते रहेंगे, कभी अच्छा हो गया, आपके नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपका चश्मा -6 से एकदम से जो है वो ज़ीरो पर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल अपने जहन को साफ़ कर लीजिए कि शुगर का मर्ज जो भी आपको कहता है ख़त्म हो जाएगा या मेरी दवा से ख़त्म हो जाएगा, टीवी में मैंने ऐड देखे, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे लिहाज से मुनासिब नहीं हैं। इंसानी जानों के साथ ऐसा नहीं खेलना चाहिए। हमारा प्रोग्राम जो है इसका मकसद ये है कि आपको हिकमत के साथ आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए जो है वो आपको एडवाइस की जाए, और जहाँ तक मकदार का ताल्लुक़ है उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मैं ना सादिया, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी मैं अपने अब्बू के बारे में पूछना चाहती थी कि तकरीबन 12 साल पहले ना उन्हें बड़ा बुखार हो गया था, लेकिन बाद में इसके ना राइट साइड जो है ना पूरी बहुत ज्यादा दर्द होते थे, तो मेडिसिन भी ली लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तीन चार माह हो गए मुसलसल हो रही है, खासतौर पर दाएं बाजू पे। अच्छा, उम्र कितनी है इनकी? हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुलाम मुस्तफा वहाँ बचन से बात कर रहा हूँ। जी गुलाम मुस्तफा। हाँ जी, बच्चे को है जी 14 साल का, और उसको जो ना तकरीबन 4-5 साल हो गए, नाक है तो नाक से खून बहने लगता है अचानक, पता नहीं क्या बात। नाक से खून आता है? हाँ जी, नाक से खून आने लगता है। वैसे बच्चा वैसे बिहेव भी बड़ा कमजोर हो गया जी। अच्छा, दिन में लगता है वजह से। ठीक, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास ये एक बच्ची का फ़ोन था फैसलाबाद से, वाली साहब के मुतालिक वो पूरी डिटेल नहीं दे पाई, लेकिन इसने बुखार के मुतालिक बताया कि इनको बुखार रहता है, इन्फेक्शन किस वजह से है क्या, मैं तफसील नहीं समझ सका। और उसके बाद ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि 14 साल का बच्चा है, इसे नाक में खून आता है। देखिए, नाक में खून की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो फिनाइल की गोलियां जो हम डालते हैं कपड़ों के बीच में, ऐसी बड़ी बड़ी टैबलेट मिलती हैं फिनाइल की गोलियां ही कहते हैं, तो वो आप ले लें, तकरीबन 50 ग्राम के करीब ले लीजिए, उसको किसी ये जो कपड़ा होता हैगा इसे आप कॉटन के कपड़े में रख के उसे कूट के उसकी ऐसे पोटली सी बना लीजिए, पोटली बना के उस बच्चे को सुंघाया करें, फौरी तौर पे नक्सीर रुक जाती है। मैं इसलिए ख़ास तौर पे बता रहा हूँ कि आजकल चूँकि गर्मी का मौसम है, जो नक्सीर के पेशेंट होते हैं उनको ट्रीटमेंट में अगर कुछ लेट हो रहा हो तो ये फिनाइल की टेबलेट इस तरीके से करके इसको सुंघवाइए, इससे 5 मिनट में ये खून रुक जाता है। और जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, इसमें एक नुस्खा लिख लीजिए, संजराहत 50 ग्राम लिख लीजिए, दमुलखवैन जो है 5 ग्राम 50 ग्राम संजराहत और 5 ग्राम ये ले लीजिए, और उसके बाद इसमें फिटकरी जो है वो 10 ग्राम, ये तीन चीज़ें इनको अच्छी तरह से पीस लीजिए, जितना वज़न बनता है उतनी इसमें चीनी मिला दीजिए, और सुबह शाम 1/4 टीस्पून इनको दीजिए, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। जहाँ तक ताल्लुक है कि इसबगोल की भूसी भी इसमें एक इलाज है कि इसबगोल की भूसी ले ली जाए, उसको पानी में डिप करके रखिए, पेस्ट बन जाए तो उसके बच्चे के सर पे या बड़ा जो भी है जिसके नक्सीर आ रही है उसे आप जो है वो इस तरीके से उसको रखिए। गर्मी के अंदर भी ये है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो इसबगोल की भूसी जो है उसे रख कर और उसको छोड़ दिया जाता है। तो बुनियादी बात आपसे हमने कर ली, कल इंशाल्लाह ताला हम मैदा और आंतों के अमराज पर ही आपसे बात करेंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।